Псалом 84. Які ж то вони любі, твої шатра, Господи сил! Знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я – жертовники твої, Господи сил, царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі, і твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О, щите наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь Бог – це сонце і щит. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на тебе.